NPO Radio 1. Middernacht, het begin van dinsdag 7 mei. Casper Meijer met het NOS-journaal. Het voorstel van Egypte en Qatar over een staakt het vuren waarmee Hamas akkoord is gegaan, voldoet totaal niet aan de Israëlische eisen. Dat zegt een woordvoerder van premier Netanyahu tegen de krant Haaretz. Volgens de woordvoerder gaat een delegatie er wel verder over praten met onderhandelaars. Intussen bevestigt het Israëlische leger dat het aanvallen uitvoert in het oosten van Rafah en de Gazastrook. Volgens het leger is Hamas het doelwit van de aanvallen. Over de schaal van de aanvallen wordt niets gezegd. Op een terrein van de Universiteit van Amsterdam is al sinds de middag een pro-Palestijns protest gaande. De demonstranten willen onder meer dat de Amsterdamse universiteiten alle banden met Israël verbreken. Een deel van hen heeft tenten opgezet op de campus op het Roeterseiland. De UvA zegt aangifte te doen tegen demonstranten die op het terrein overnachten. 'S Avonds zocht een groep mannen de confrontatie met de pro-Palestijnse demonstranten. Daarbij gooiden de tegendemonstranten met fakkels en vuurwerk, waarna er over en weer klappen werden uitgedeeld. In de schuur die vorige week in vlammen opging in Brabant zat volgens de politie een drugslab. Een man van 51 die ernaast woont is aangehouden. Kort na het uitbreken van de brand in Zevenbergse Hoek verplaatste de bewoner een auto met daarin 2 kratten vol synthetische drugs. De auto met inhoud werd later in de buurt gevonden door agenten. PSV is vanavond in Eindhoven gehuldigd voor zijn 25e landstitel. Daar zijn ongeveer 100.000 mensen op afgekomen. De selectie werd na de rondrit op de platte kar door het centrum op het Stadhuisplein toegejuicht. Het weer, vooral in het zuiden regen. Vannacht wordt het daar geleidelijk droger. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen wisselend bewolkt en in het zuiden valt mogelijk eerst nog wat regen. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het nieuwe album van mijn gast van vannacht bestaat uit 2 delen. De delen zijn opgenomen in 2 verschillende studio's en dat levert een album op met 2 karakters, minstens. Benjamin Herman zit vannacht naast me. Hij is muzikant, saxofonist om precies te zijn. Zijn band New Cool Collective bestaat alweer 30 jaar, maar ook onder zijn eigen naam heeft mijn gast een indrukwekkende rij albums uitgebracht. Hij is winnaar van maar liefst 3 Edisons en de Boy Edgar Prijs. Hij maakt het radioprogramma Round Midnight en de podcast Get In. En hij is meerdere keren per week op het podium te vinden. En nu is er Bughouse, The Eras Arc Sessions. Een nieuw album, die met die 2 karakters. Maar eigenlijk zijn het er veel en veel meer. De plaat is jazzpunk, het is noise, het is free jazz en elk van de 22 tracks is anders dan de vorige. Van een ode aan een ruimteschip uit een Japanse anime-serie tot een nummer over tapijt in Britse hotelbadkamers. Maak van die 2 karakters er dus vooral 22, want dat komt iets dichter in de buurt bij de veelzijdigheid van mijn gast van vannacht. Benjamin Herman is geboren in Londen in 1968. Welkom. Welkom. Wat is dat dan met dat tapijt in Britse hotelbadkamers? Nou, ik weet niet of je wel eens geweest bent in zo'n Brits hotel. Een iets goedkoper hotel waar je af en toe als muzikant mee te maken hebt. Is dat ze hebben tapijt rond de wc's en in de badkamers. En dat ligt er dan vaak al een paar decennia. En dat is nogal crunchy. En dan loop je daar op je blote voeten. Ja, maar het is sowieso een Engels ding om tapijt overal tapijt te hebben, ook in de badkamer. En je denkt heel even, dat is lekker zacht voor mijn voeten. En daarna komen de andere gedachten binnen. Ja. Maar het is een oude gewoonte. En het verdiende een eigen nummer. Ja, maar ik ben sowieso altijd met titels zoeken. Het is altijd zo'n ding. Op een gegeven moment heb ik de paardenraces ontdekt. Dan kan je namen van paarden zoeken voor bepaalde stukken. Dat werkte ook wel goed. Want het moet een titel. Ja. En soms komen die titels vanzelf. Maar ja, je had het over New Cool Collective. Daar hebben we nu volgens mij 26 albums mee uitgebracht. En ik heb zelf volgens mij iets van 27 albums uitgebracht. En daar zit een heleboel eigen stukken bij natuurlijk. Dus dat gaat, als je 10 stukken per album, gaat het om 500, 600 titels of zoiets. Maar dus ergens zou je ook denken, een nummer gaat ergens over. En daaruit volgt dan vanzelf wel een titel. Ja, soms gaat het ook zo. Maar soms niet. Zoals met deze plaat. Het waren ontzettend veel ideeën. En die hebben we allemaal in de studio uitgeprobeerd. En sommige verder uitgewerkt. En uiteindelijk is er dan een goed stuk uitgekomen. En dat ga je dan mixen en nawerken en weet ik veel wat. En dan aan het einde dan heb je een ontwerper die moet de hoes maken. En die vraagt van ja, waar gaat het eigenlijk over? Hoe heten die stukken? En oh shit, ja, oh ja. En sommige die hadden al stukken, maar of hadden al titels, maar andere moet je dan echt gaan verzinnen. Ja. In een hele korte tijd. Het vorige vaak. Album van Buckhouse, dat was ook de eerste, die kwam uit 2018. Ja. Dus het werd tijd voor een nieuwe? Ja, het is een. Ik vind het ontzettend. Het is een hele leuke band. Reinier Baas, die speelt gitaar. En Peter Peskens, bassist, die zit ook bij Jungle by Night. En Olaf van den Berg. En Olaf is een legende in de punkwereld. Een fantastische drummer. Een soort Han Bennink van de punk, om het zo maar te noemen. En ja, eigenlijk één plaat was niet genoeg. Ze moesten het gewoon nog een keer proberen. En te kijken of we iets erbij konden halen. Want die vorige plaat was samen met de bonus tracks. Hadden we iets van, volgens mij ook iets van 20 of 22 stukken die we live speelden achter elkaar. Dat duurde een uur. Maar dat is voor een jazzband is dat heel kort voor 22 liedjes. Meestal zitten er 4 in een set van een uur of zo. En nu hebben we een stuk of 40, meer dan 40 stukken die we zo live kunnen spelen. En je zegt dat moest er weer eens van komen? Of is het dan gewoon dat je die gasten gaat missen? Ja, dat sowieso. Ja, en de muziek en de energie. En het is een heel, heel bijzondere band om mee te spelen. Niet alleen vanwege Reinier en Peter, maar vooral vanwege Olaf van den Berg. Want die is een uitzonderlijke drummer. En die kan zo ontzettend snel spelen en zo hard. Dus alles wat ik tot nu toe had geleerd was compleet nutteloos. Dus dat moet je dan overboord gooien? Ja, ja, ja. En hoe gaat dat dan? Ben je dan weer een beetje een beginner? Dat gaat erg goed. Ja, nee, daar moet je even aan wennen. Maar dat had ik ook toen ik voor het eerst met Han Bennink speelde. En toen ik voor het eerst met John Engels speelde, was het ook heel anders dan ik gewend was. Dus dan moet je toch een beetje opnieuw leren spelen eigenlijk, ja, wat je zegt. En hoe werkt dat dan? Bedenk je eerst wat je wilt maken en zoek je dan de mensen erbij? Of denk je, nou, die mensen bevallen me wel, laten we eens kijken wat daaruit komt? Ja, het is een beetje van allebei eigenlijk. Ik heb wat ik vaak heb is dat ik mijn ogen dicht doe en dan stel ik een beetje voor hoe iets zou kunnen gaan klinken in een bepaalde richting. En daar komen dan op een gegeven moment wat namen bovenborrelen. Of wat types of wat mensen. Maar het gaat ook wel andersom, dat je mensen ontmoet en daardoor hele leuke ideeën krijgt. Dus het kan op allerlei manieren. Inspiratie komt wel overal vandaan. En ik las, dit is dan een twee liefdes die samenkomen van jou. Jazz en punk. Ja, ja, het hele punkverhaal vind ik, het is wel een oude liefde. Want ik ben opgegroeid. Dus ik ben nu bijna 56 alweer. En toen ik 8 was, toen kreeg ik mijn eerste plaat, mijn tweelingbroer en ik. Want ik heb een tweelingbroer, Jonathan. Wij kregen van onze oudste broer Sam in 1977 kregen we Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. De plaat van de Sex Pistols. Die kregen een cadeau en dat was gelijk. dat drukt dan zo'n stempel op je smaak als je op jonge leeftijd bepaalde muziek te horen krijgt. En dat was ook de tijd dat het heel erg modieus was, punk, zeg maar. En die heb je dan grijs gedraaid? Ja, en heel veel andere punkplaten. En dan denk je jaren later, ja, die twee moeten gewoon eens samen. Ja, dat zat wel heel erg in mijn systeem. Maar ik moet zeggen dat het is een hele andere wereld. Daarom vind ik het zo belangrijk dat Olaf van den Bergen in de band zit. Want je kan wel... De punkdrummer. Ja, dat is een echte. Ja. Ja, hij speelt al 45 jaar met zijn band Seeing Red. Ja, maar hij is een echte en dus geeft hij een stempel dat het goed is? Of hij is een echte en daardoor wordt het goed? Ja, allebei. Allebei, ja. Want je kan wel aan een jazzdrummer vragen of hij zo wil spelen. Maar dan is het, dat is toch iets anders. Nou ja, en kan je aan een jazz-saxofonist vragen of hij zo wil spelen? Of is het dan ook anders? Ja, maar ik vind wel, als je zo'n groep hebt, dan moet er wel... Eén zo'n persoon moet niet, maar het is wel fijn als één echte ertussen zit, zeg maar, om het zo maar te noemen. Net als dat je, maar weet ik niet. Maar als je Latin muziek speelt en je hebt iemand die in de band die er echt vanaf weet hoe het echt werkt, zoals wij bij New Cool Collective hebben. Leslie Lopez. En die, dat is voor ons ook altijd een beetje... daardoor is... Het is gewoon een baken waar je op af kan gaan. Ja, en dan voelt het ook goed, weet je wel. Om bepaalde stromingen te spelen. Maar goed, kan ook, hoeft ook helemaal niet eigenlijk. Je kan ook gewoon doen wat je wil. De titel van het album, The Iris Arc Sessions. Ja. Het zijn twee afkortingen. Van twee studio's. Ja, dus de ene helft hebben we opgenomen in de Amsterdam Recording Company. Dat is een hele fijne studio hoe heet het nou? Dat gebied. Nou goed. In Amsterdam. Ja, in Amsterdam. En KNSM-eiland, dat woord zo. En andere helft hebben we opgenomen in Rotterdam bij de... Epic Rainbow Unicorn Studios. En dat geluid is een beetje anders van die twee helften. Dus, is dat uit nood geboren of is dat expres? Nee, ik heb het op een gegeven moment... dacht ik gewoon van, nou, ik wil het even anders. Want we hadden al twee sessies gedaan bij ARC. En de vorige plaat hadden we ook bij ARC gedaan. Dus dan dacht ik van, het is misschien wel goed om even... met een andere, in een andere setting te werken. En ja, dat heeft ook met de technicus te maken. Alle technici in studio's die hebben weer andere invloed. En de een heeft die neemt anders op dan de andere persoon. Dus dat heeft ook zeer zeker invloed. In Rotterdam zit Simon Akkermans. Vroeger van Simon en Kipski. En die is heel creatief ook. Dus ik had wat input van hem nodig ook bij het maken. En in de andere studio zit Menno Bakker. En die heeft fantastische oren. Die heeft echt zijn helft van de plaat heeft hij fantastisch laten klinken. En weer hele andere dingen als input erin gebracht, zeg maar. We hebben twee stukjes van een stukje van twee nummers achter elkaar gezet. Eentje uit de ene studio en eentje uit de andere studio. Misschien moeten we daar gewoon even naar gaan luisteren. Dan weet de luisteraar ook... misschien horen ze zelf wel het verschil. En anders mag jij het zo gaan uitleggen. Oké. Okay. Ja? Komt-ie. We'll be right back. Weet je nou zelf welke was? Ja, dat kan ik wel horen, ja. Het komt omdat Menno die heeft de bas. Ik had tegen Menno Bakker gezegd van ja, kun je de bas laten klinken als Jean-Jacques Brunel, de bassist van de Stranglers. Ja, dit zijn allemaal namen voor kenners, maar die vind ik al mijn hele leven een van de beste bassounds hebben ooit. En als je zo'n vraag stelt, dan zegt hij meteen ja hoor. Nou, hij snapte wat ik bedoelde. En hij vertelde dat hij toen jong was, had hij een soort Stranglers bandje. Dus hij wist precies wat hij moest doen. Dus dat vond ik heel leuk. En hij heeft de bas helemaal links gezet. Maar die tweede take die je hoorde, dat is eigenlijk een bonus track, zeg maar. Die heb ik erop gezet omdat die ook leuk is. Maar als je goed oplet, dan is dit de versie die we in Rotterdam hebben geluid, die is veel sneller. Nog sneller. Dus we waren beter geworden in de tussentijd. Ja, want je was in Amsterdam begonnen. Ja. En toen naar Rotterdam verkast. Ja, toen konden we nog sneller. Maar wat hoor ik nu? Kan je dat uitleggen aan een leek? Wat heb ik nou zojuist gehoord? Nee, het is gewoon voor muziek uitleggen vind ik wel lastig. Nou ja, maar weet je nog als je naar dit stukje luistert, met welk idee begon je hier aan? Waarschijnlijk een blinde paniek vanwege tijdnood. Oh nee, meestal, dat was wel, ja, nu herken ik het wel, ja. Meestal als ik platen ga opnemen, dan heb ik wat kriebels, krabbels, bedoel ik, op mijn, heb ik opgeschreven. En daar probeer ik dan in de studio stukken van te maken. Ik heb eigenlijk nooit... Want je zei het al, je gaat gewoon met heel veel ideeën de studio in. Ja. Maar niet uitgewerkt. Nee, ik heb daar zelf eigenlijk ook best wel een hekel aan om een studio in te gaan en een album op te nemen, dat iedereen partijtjes krijgt. En dat je dan moet spelen wat er op papier staat. Het werkt bij sommige mensen in sommige situaties uiteraard heel goed, want het spaart ontzettend veel tijd. En dus geld, want zo'n studio is ja, ook duur. Precies. Maar ik vind wat ik leuk vind aan mijn eigen platen, en wat ik ook bij al mijn eigen platen is het zo gegaan, dat ik gewoon ideeën heb uitgewerkt in de studio met de muzikanten waar ik mee bezig ben. En daar moet je wel een bepaald type muzikant voor hebben. Want sommige mensen vinden dat heel vervelend, juist als ze... Die willen gewoon precies weten waar ze aan toe zijn. Ze gewoon zeg maar hoe ik moet spelen. En dan doe ik dat. Ja. En jij hebt liever mensen die het leuk vinden om mee te zoeken. Ja. Ik denk wel dat het is. Want ik weet niet of ik het nou... Ja, ik kan het misschien wel anders doen door vooraf allemaal dingen, demo's te maken en partijen te maken voor iedereen, dat het allemaal heel keurig op staat. Maar ik hoor het vaak als ik dat soort platen terugluister. En dan is de spontaniteit is helemaal weg. Dan hoor je... Het wordt een beetje saai. Ja, vaak wel, ja. Het hangt er helemaal vanaf wie het aan het spelen is. Maar bij mij in ieder geval... Ik hou daar niet zo van. Je zei net, ja, dit was waarschijnlijk het idee van blinde paniek waarmee ik de studio inging. Maar kan je uitleggen wat een idee is? Wat is een idee waarmee je de studio ingaat? Nou, ik kan het je laten zien. Ja, de radio werkt dat niet zo goed. Ga het lekker laten zien op de radio. Maar ik heb altijd dit ding bij me. Een boekje met... Dan schrijf ik gewoon... Met lege notenbalken. Ja, met lege notenbalken. En ik zing vaak dingen op mijn iPhone in. Melodietjes op de fiets. Of ook openbaar vervoer. Of als ik vlak voor ik ga slapen of zo. Weet je wel, dan heb je altijd van die geniale ideeën. Jij vast ook wel, toch? Ja, of op de fiets of onder de douche. Ja. Dat soort als je even gewoon niet met iets anders bezig bent. Ja. En die... Of ik schrijf ze meteen op, maar vaak dan zing ik die dan in mijn voice memo op mijn iPhone. En dan schrijf ik die op in mijn boekje. En als ik dan de studio inga, dan meestal veel te laat ga ik dan in dit boekje bladeren. En ga ik kijken of ik... Of ik iets van... Kijk, dit is wat je net hebt gehoord. Dat is het. Dit is het hele. Dit is het idee. Dit is het idee. Het staat er ook. Mijn god, het staat er helemaal. Het was al klaar voordat je de studio in ging. Ja, er staan verder geen akkoorden bij of wat iemand moet doen verder. Maar het is wel de melodie. Soms komen ze in één keer helemaal van voor naar achter. En soms is het gewoon één regeltje. Ja. En soms dan heb ik hier zo'n highlight en dan ben ik van, nou, dat wordt wel wat. En dan gebruik ik dat. Maar ja, dit heb ik altijd bij me. Dus dat. Als ik een ideetje heb, een helder moment, of er wordt iets ingestraald van boven, dan probeer ik er wel iets mee te doen. En dat zeg ik ook altijd tegen mensen die ik lesgeef. En tegen mijn jongere collega's. Let op wat je hoort in je hoofd. Want dat is, vind ik heel belangrijk. Ja, en ook denk niet dat je het wel onthoudt, dus. Nee, meestal onthoud je helemaal niks daarvan, nee. Dus vastleggen. Ja, ja, je moet het even opschrijven en proberen om er iets mee te doen. Ja, als ik net dat indrukwekkende aantal albums hoor dat jij gemaakt hebt, dat vastleggen is ook wel belangrijk voor je dus. Ja, vind ik heel belangrijk, want dan kan ik het ook loslaten. En volgens mij is het heel ongezond om het niet vast te leggen. Dus dat je als je 25 bent en je hebt allemaal ideeën, dit is vast. En je speelt op een bepaalde manier. Je speelt bepaald bij je saxofoon of weet ik veel, gitaar of trompet, wat je ook doet. Dat is als je 20 jaar verder bent, is het heel anders. En je muzikale ideeën en alles om je heen is veranderd. En je hebt waarschijnlijk een heel ander leven. Dus de muziek die je maakt, die is dan ook heel anders. En dat vind ik heel jammer als je. Ja, als mensen dat dan niet vastleggen. Dat is toch zonde. Maar kan je dan zeggen, zo'n album, maak je dat voor je publiek en voor jezelf? Of meer voor jezelf? Ik vind het heel fijn dat ik het dan kan loslaten. Maar ik moet ook zeggen, als ik iemand als Sonny Rollins, die inmiddels. Nou, Sonny Rollins is volgens mij nu. Die wordt dit jaar 94. Hij mag niet meer spelen van de dokter. En Sonny Rollins is tenorsaxofonist, een van mijn grootste helden altijd geweest. En ik ken zijn oeuvre, ken ik heel goed. Dus en die begon al met platen opnemen toen hij een tiener was, 20. En die is door blijven gaan tot een jaar of 10 geleden, volgens mij. En zijn spel verandert de hele tijd. Weet je, al die decennia die hij heeft gespeeld, klinkt zijn tenorsaxofoon elke keer weer anders. En dat is zo leuk om te volgen. En er zijn sommige mensen die zeggen van, ja, ik vind Sonny Rollins in de jaren 50 vind ik echt veel beter dan Sonny Rollins in de jaren 70. Of andere mensen, zoals Wilfried de Jong, die is ook een grote Sonny Rollins fan. Daar kan ik het heel leuk over hebben, over Sonny Rollins. Want hij vindt Sonny Rollins in de jaren 70 juist veel leuker dan Sonny Rollins in de jaren 50, weet je wel. Dus dat zijn van die leuke dingen. Maar als hij dat nooit zou vast hebben gelegd, dan zouden we het allemaal niet kunnen vergelijken. Maar dan ga je er dus eigenlijk ook van uit dat alles de moeite waard is om vast te leggen. Ja, doe het gewoon en dan kun je het later beoordelen. Dat is heel moeilijk voor muzikanten, vaak. Maar wanneer ben je goed genoeg om iets vast te leggen? Wanneer was jij goed genoeg? Ja, ik ben nog steeds, vind ik het, niet goed genoeg. Maar ik doe het wel. En dan denk ik van, nou, het is nog steeds niet goed genoeg. Dus nou moet je nog een plaat maken. Kijken of dat beter is. Maar ik maak heel veel verschillende soorten platen. Dus dat. Daar kan ik het goed mee maskeren. Dat ik niet zo goed ben. Volgens mij valt dat wel mee. En waar bestaat dat loslaten dan uit? Want je zegt, ik maak een plaat, ik leg het vast, want dan kan ik het loslaten. Een soort hoek waar je in geverfd hebt of zo, muzikaal. Of ideeën die je hebt gehad. Of waar je denkt dat dat heel belangrijk is dat je daarmee bezighoudt. Weet je, dan kan je het op een gegeven moment, als je dat dan een tijdje aan hebt gewerkt. Of op hebt zitten studeren. Dan hoeft dat daarna. Dan kan je het laten zitten. Er zijn bepaalde liedjes of zo die in mijn leven. Of bepaalde akkoordenprogressies die ik heb gestudeerd. En dat je op een gegeven moment, dan ben je daar best wel goed in. Of beter in ieder geval dan dat je was. Je hebt het geleerd. Ja, maar het houdt nooit op. Maar je kan in ieder geval wel, als je dan daar iets creatiefs mee doet en je legt dat vast, dan kan ik het in ieder geval dan voor mezelf loslaten. Dan heb ik daar mijn best op gedaan en nou even iets anders. Maar kan het dan ook weer terugkomen? Mm-hmm. Ja, zeker. Dat net zoals met Buggerhouse. Ik heb de eerste Buggerhouse plaat in 2018 uitgebracht. Dus ik was daar 2017 en volgens mij ook 2016 mee bezig. Om dat voor elkaar te krijgen. Uit te zoeken hoe ik dat nou moest doen. En in die tussentijd heb ik ook nog Project S gemaakt. Dus een album over de Citroën SM. Die is ook heel goed gelukt. Een totaal andere plaat is dat. En ik heb met New Cool wat platen gemaakt. Ik heb... Ik weet niet meer precies. Ik heb volgens mij 5 platen nog tussendoor gemaakt. En toen vond ik het wel weer tijd om een beetje te gaan rachen met mijn vrienden. Gewoon weer iets met Buckhouse te doen. Ja, ja. Is het een taak die jij jezelf hebt opgelegd om zoveel te maken? En ook wel de jazz aan de man te brengen? Ik vind het vooral, wat ik zeg, ik vind het belangrijk om het vast te leggen en om dingen los te kunnen laten. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is niet dat ik vind dat ik andere mensen moet mijn muziek moet opdringen. Of dat ik nou iets baanbrekends aan het doen ben. Maar het zijn gewoon dingen die gaan de hele dag door mijn hoofd. En dat vind ik fijn om daar iets mee te doen. Ja, het gaat natuurlijk niet alleen om jouw muziek. Je bent ook bezig met de muziek van anderen. Want je hebt ook een radioprogramma en een podcast. En zit daar iets van zendingsdrang in? Nee, radio vind ik heel erg leuk. En ik werk nu, ik heb laatst zitten kijken, volgens mij sinds 2010 of 2009, weet ik niet meer, voor de NPO, voor Soul & Jazz. Dat is een hele leuke zender. Daar waar de zon nooit schijnt. Niemand kan het vinden. Maar het is er echt. Het is een hele leuke zender. En het verandert af en toe weer van opzet. Ze zijn gelukkig dit jaar weer begonnen met radio-uitzendingen. Op de maandagavonden. En daar zijn meerdere DJ's. En ik doe daar ook een uur. Maar ik werk al sinds 2010 of 2011. Ik weet niet meer. Werk ik voor die zender. Maak ik programma's. En het is ontzettend leuk, want ik moet elke week nieuwe muziek luisteren. En ik luister elke week oude muziek en alles door elkaar. De hele pandemie heb ik volgens mij 173 podcasts met elk een ander onderwerp gemaakt. Die met jazz te maken heeft. Dus ik ga elke week zo'n... Als het zo breed is, hoe kies je dan? Hoe denk je, oké, maar dit moet de luisteraar nu horen? Ja, maar dat gaat eigenlijk vrij makkelijk. Als je kijkt naar die podcast die ik gemaakt heb, ik weet het ook niet. Het komt gewoon van een onderwerp naar onderwerp. Of het nou gaat over Chet Baker, die bijvoorbeeld volgende week is zijn sterfdag. 13 mei, trompetist Chet Baker, die is dan uit het hotelraam gevallen op de Prins Hendrikkade. 1988. Dan ga ik zijn hele oeuvre doorspit. En het is echt heel veel wat hij heeft opgenomen. En er zitten hele grappige dingen tussen. Er zitten hele ontroerende dingen tussen. Er zitten van alles dat hij met een mariachi-orkest meespeelt. Of dat hij helemaal koekwous is. En dat zijn tanden, zijn vals gebit niet blijft vastzitten. Zo, ja, allemaal. Dat hoor je dan ook. Ja, maar het gaat van echt van hartverscheurend mooi naar van, een beetje ongemakkelijke situaties waar die zich in heeft weten te krijgen. Maar het is allemaal fantastisch, omdat die man zo muzikaal. Maar goed, dat is één onderwerp, weet je. Maar 13 mei is ook de verjaardag van drummer John Engels. Dus daar moet je ook wat mee. Ja, die wordt volgende week 89. En die speelt nog steeds. En die heeft ook een oeuvre. Die heeft bakken met platen ingespeeld. Dus daar ga ik dan ook in. Maar dit zijn twee onderwerpen over één datum. Maar als ik even ga zitten, dan klied ik zo'n hele A4 vol met dingen die waar ik een radioprogramma over kan maken. En heeft dat dan ook weer invloed op jouw spelen en op wat jij maakt? Ja, het heeft heel erg invloed. En dat vind ik ook het leuke ervan. Want omdat ik juist zo ontzettend veel muziek luister elke week, mijn hoofd zit helemaal ramvol met platen. En dat is ontzettend leuk om mijn hoofd. Ja, het is allemaal ellende in de wereld, maar ik hou me daarmee bezig met die muziek. Dus dat is heel. Ja, ik vind het zelf heel fijn. Misschien is het ook wel escapism, maar. Ja, is het een manier om dingen te vergeten? Het is in ieder geval. Het kan ook een manier zijn om dingen te verwerken. Ja, ik heb geen idee. Ik weet niet welke van beide. Zoals dat doet niet ter zake. Nee, maar het is wel heel fijn. Het is heel leuk. En mijn vrouw, trouwens, die is ook helemaal gek op muziek, weet je. Wij luisteren ook vaak in de auto naar BBC Six. Dat is onze favoriete zender. Daar schijnt de zon wel. Ja, die is wel heel goed te vinden, ja. En daar zijn allerlei leuke programma's. We luisteren altijd naar Iggy Confidential van Iggy Pop. Die heeft daar een programma. En Guy Garvey van Elbow, die heeft daar ook een programma. En weet ik veel. Dus we zitten de hele tijd, elke ochtend als we opstaan, dan zetten we BBC Six op. En dan luisteren we daarnaar bijvoorbeeld. Dus ik weet niet, het is. Er is veel muziek in mijn leven. En dat is heel leuk. En hoe ben jij met mensen die zeggen, ja, dat jazz, ik heb er niet zoveel mee? Ik heb een tijdje. Ik had iemand zijn ontmoet. Zijn lievelingsmensen, ik zie het. Ja. Ik moet het. Maar dat kan ik hier niet vertellen. Dit was iemand, vond ik heel vervelend. Die zat bij een concert en het was een bekend persoon. En die kwam dan na afloop, gingen we even praten. En die zei van, jazz vind ik zulke zenuwmuziek. En kwam net van het podium af. Wat vind jij voor? Je snapt helemaal niks van. Ik vind wat jij doet ook helemaal niks, wou ik zeggen. Maar ik heb het niet gedaan. Keurig. Ja, ik heb me keurig gedragen. Maar ik kan, als mensen niet van jazzmuziek houden, dan kan ik over het algemeen, ja, dan snap ik niet. Maar het is ook heel moeilijk. Want jazz is een ontzettend breed begrip. Dus er zit altijd wel iets van je gading tussen. Ik kan me niet voorstellen dat een persoon niet iets kan vinden in de hele jazzgeschiedenis die persoon niet leuk vindt. Of in een van jouw 176 podcasts. Ja, nee, kan ik me niks bij voorstellen. Ik neem even een moment om iedereen die vandaag pas later in kon schakelen nog even bij te praten over jou. Naast mij zit Benjamin Herman en Benjamin is saxofonist. Zijn band New Cool Collective bestaat alweer 30 jaar. Maar ook onder zijn eigen naam heeft mijn gast in die tijd een indrukwekkende rij albums uitgebracht. Hij is winnaar van maar liefst 3 Edisons en de Boy Edgar Prijs. Hij maakt het radioprogramma Around Midnight en het podcast Get In. En hij is meerdere keren per week op het podium te vinden. En nu is er Bughouse The Earth's Ark Sessions, zijn nieuwe album. Opgenomen in 2 studio's en enorm veelzijdig. Ik moet ondertussen even heel praktisch aan je vragen of je je saxofoonkist weer even neer wil. Oh ja, je moet even dus, de led kunnen zien. Ja, dank je. Dat hele drukke. Ja. Dat is ook een beetje werken om te kunnen werken, natuurlijk. Ja, ik ben ook ZZP'er natuurlijk. En dat is zo grappig, als er laatst over na te denken, dat we veel mensen die werken met het idee van, nou, dan kan ik stoppen met werken. Wij muzikanten, we zijn altijd bezig met hoe kunnen we aan het werk blijven. Dus we zitten altijd bezig met, als we een gig doen, om zo goed mogelijk te spelen, dat we nog een keer op dezelfde plek terug mogen komen, of dat er iemand in de zaal zit, een andere muzikant, die dan vraagt of je ergens met hem wil spelen of haar. Weet je, dat we zijn. Is dat extra een extra druk, of maakt dat juist creatief? Nou, ik denk dat het geldt trouwens voor veel ZZP'ers, denk ik. Je bent altijd bezig met proberen. Je bent in ieder geval niet bezig met je pensioenopbouw. Nee, nee, die hebben we niet. Dus we zijn bezig met aan het werk te kunnen blijven. Ja, jij noemt er net een paar die dus nog steeds aan het werk zijn. Mm-hmm. Is dat jouw voorland? En kijk je er dan naar uit? Ja, nou, ik moet wel een beetje proberen om wat minder druk te hebben. Want ik werk nu wel. Ik ben daar wel heel veel aan het doen met die podcast Get In, waar ik dus allemaal jonge muzikanten interview over hun nieuwe wat releases. Ze maken. Ja, wat ze maken en hoe dat tot stand is gekomen. En hoe ze het financieren en dat soort dingen vind ik heel interessant. En ik heb dus een show op NPO Soul & Jazz op maandagavond. Die zijn allemaal trouwens terug te luisteren. Je hoeft niet op maandagavond per se te horen. Maar die 2 radiodingen, dat kost veel tijd. En ik geef een dag les op het conservatorium in Den Haag. En ik geef gastlessen in Amsterdam op het conservatorium. En ik doe ongeveer 3-4 gigs per week of zoiets. Dus het is wel een beetje veel nu. Dat kan wel wat minder. Maar je vraag. Wat jij wilt. Ja, of het. Of die oudere collega's, of dat mijn voorbeelden zijn. Ja, of dat je ervan uitgaat dat jij op een gegeven moment ook met je 94ste met een klapperend kunstgebit staat te spelen. Ja, nou, je haalt een paar mensen door elkaar nu, maar ik snap wat je bedoelt. Maar ten eerste hoop ik dat ik 94 word en nog kan spelen. Dat lijkt mij helemaal te gek. Sonny Rollins kan niet meer spelen. Nu, hij mag niet meer spelen vanwege zijn longen. Johnny Engels, die mag nog zeker wel spelen. En die wil zo graag spelen. Die wil alleen maar spelen. Maar mijn oudere collega's zijn altijd mijn voorbeelden geweest. Of het Hans Dulfer is, of Misha Mengelberg, Han Benink, Johnny Engels. Ja, ik vergeet er dan meteen waarschijnlijk. Rijn de Graaf heb ik ook heel veel mee gespeeld. En daar heb ik al ontzettend naar opgekeken. En ontzettend veel van geleerd over hoe je je leven kan inrichten als je wat ouder wordt als muzikant. En wat ik er ook geweldig aan vind, is dat de concentratie verandert ook bij als je ouder wordt. En dat heb ik heel goed gezien bij oudere collega's. De focus is heel anders. Want als je jong bent, dan heb je. Kan het niet op. Ja, maar je hebt ook ander soort aandacht. Van media heb ik veel gehad. Weet je, interviews en foto's en dingen. Ook vanwege mijn obsessie met kleding. En ik heb wel gezien bij mijn oude collega's dat dan op een gegeven moment, als je wat ouder wordt, dan wordt wat je doet, wordt wat meer vanzelfsprekend genomen. Dus de aandacht gaat naar de jongere generatie. En dan gaat de focus alleen nog maar naar de muziek. Muziek. Ja, En dat vind ik heel leuk te zien. Want dat heb ik ook in Engeland gemerkt met Stan Tracy. Pianist die leeft niet meer. Maar daar heb ik een korte tijd redelijk veel mee gespeeld. En die man die was... die heeft al heel... bijzonder leven achter de rug. En ook een ruig leven. Maar hij is de godfather of British jazz, wordt hij genoemd. Maar als hij dan achter de piano ging zitten, dan was het in één keer een soort alles gefocust op die piano. Het was krankzinnig hoe die dat van zeg maar alsof je lichtknop aan en uit doet. En dat heeft Han Benink heeft dat ook. En Johnny ook. Weet je. Het is... dat vind ik heel mooi om te zien. Dat vind ik heel. Daar verheug ik me echt op. Dat de anderen allemaal wegvallen. Allemaal niet belangrijk. Ja, ja. Ik heb een beetje gezocht naar wat nou het thema in jouw werk is. Maar het enige thema waar ik mee op de proppen kon komen was. Ja, eigenlijk hoort hij nergens bij. Ja. Heb je dat zelf ook? Hoor je ergens bij? Nee, ik ben heel blij dat ik eigenlijk nergens bij hoor. Ik vind wel dat ik een jazzsaxofonist ben. Dat kan ik met trots zeggen. Maar voor de rest... dat ligt... dat is een beetje... aan mijn achtergrond... te wijden. Zodat ik eigenlijk niet... een behoefte heb om... ergens me aan te binden. En vast ergens... te zitten of bij een groep te worden. Is dat heel simpel? Van, je bent geboren in Londen, heb je tot je achtste gewoond. Daarna ben je verhuisd. En dan besluit je maar gewoon nergens meer bij te horen. Ja, het is een optelsom van dingen. Ik ben dus door de helft Engels en de helft Nederlands. En ik ben de helft van een tweeling. En zoals nu, mijn vrouw komt uit Rotterdam. Ik woon half in Rotterdam. Ik woon half in Amsterdam. Mijn vader was rabbijn. Mijn moeder is een Nederlandse. En... dat is natuurlijk ook altijd een beetje een strijd geweest in mij. En op een gegeven moment was ik ook heel veel in popbandjes aan het spelen, terwijl ik op een conservatorium op een jazzopleiding zat. Is dat een doodzonde? Nou, dat vond mijn leraar. Die wist dat eigenlijk niet. Maar ik was altijd heel bang dat hij erachter zou komen. Maar ik speelde dat met hele harde gitaren en zo. Ik heb heel goed les gehad, hoor. En was een fantastische leraar. Ferdinand Pover heb ik wel echt ontzettend veel van geleerd. Niks ten naleven van hem. Maar ik voelde me wel altijd een beetje een soort in-betweenie. Zoals Ian Dury dat heel goed zei. En op een gegeven moment heb ik bedacht dat eigenlijk een heel fijne plek is. Dat je nergens bij hoort. Dus ik kan gewoon... Dat geeft ook veel vrijheid. Ja, precies. Hoe was die verhuizing, pardon, als kind? Want jullie vertrokken van Londen deze kant op. Ja. Waarom was dat? Dat was omdat mijn moeders familie, die woont in Nederland. En haar ouders waren al behoorlijk op leeftijd. En die woonden in Zaandam in een soort semi-verzorgingshuis. En ik denk dat... dat een van de redenen was dat zij hier dicht bij haar familie wilde zijn en haar ouders. De ouders van mijn vader waren al overleden toen. En mijn vader was rabbijn en hij was ook therapeut, psychoanalist. Ik weet nog het verschil tussen een psychoanalist en een psychotherapeut. Er is wel psychoanalyse is, dan ga je 4 jaar op een bank liggen. Ja, nee, dat was hij niet. Nee, okay. Nee. Sorry, dat was wel heel schetsmatig. Ja, dankjewel voor deze uitleg. Maar hij was gespecialiseerd in mensen met oorlogstrauma's. Dus hij, de combinatie van therapie en rabbijn... dat was natuurlijk hier veel meer bruikbaar ja, dan in Engeland. Dan was hij hier dan ook nog rabbijn? Ja, maar niet. Hij werkte niet vast ergens. Dus hij was, hoe zeg je dat? Op een op een aardige manier. Hij had geen manier. Eigen synagoge. Nee, precies. Dus hij werd af en toe ingehuurd. Hij was een ZZP'er. Ja, precies. Hij ging af en toe naar Engeland om diensten te doen en zo. Op het laatst had hij daar wel een min of meer een vaste plek en een kleine plek. Was jij ook religieus? Ik? Nee. Ik heb wel van studeren, hou ik wel van. Het leren. Ik denk dat dat wel daar iets mee te maken heeft. Het zit wel in mijn DNA. Maar wat je vader deed met dat geloof, dat raakte niet aan jou? Nee, dat is niet mijn ding. Maar ik heb wel meerdere familieleden, twee oudere broers ook. Niet mijn tweelingbroer, maar twee oudere broers. Die zijn daar wel veel meer mee bezig. En die zijn, dat is echt groot deel van hun leven. Maar voor mij niet. Ik respecteer alle mensen die met geloof bezig zijn. Ik heb ook goede vrienden die zijn christen geworden op een gegeven ogenblik. Nou, eentje. En die is veel gelukkiger en veel leuker sinds die gelovig is geworden. Dus voor heel veel mensen is dat. Heb ik helemaal niks op tegen. Maar voor mij werkt het niet. Maar ik heb denk ik wel dat met dat leren. Dat heeft wel een snaar geraakt. Toen ik op een gegeven moment die saxofoon en de muziek ontdekte. Toen ik 9 was, ging ik eerst drummen. Drummen? Ja. Dus heb ik een paar jaar gedaan. Toen op mijn 13e kreeg ik mijn saxofoon voor mijn bar mitzvah. Verzon je dat allemaal zelf, dat drummen en die saxofoon? Of kreeg je die gewoon? Iedereen in de familie speelde wel instrument hoor. Dat was heel normaal bij ons thuis. Dus, en een drumstel was ook oké? Okay. Ja, dan moest ik wel even. Die kwam niet vanzelf, zeg maar. Het moment dat mijn vader thuis kwam en ik keek uit het raam de straat op en ik zag een drumstel achter in de auto. En als ik daaraan denk, dan. Dat is wel. Ik weet je begint helemaal te glunderen. Ja, ik weet dat gevoel, weet ik nog helemaal goed. En fantastisch is dat. En daarmee ging je dus meteen serieus aan het leren. Ja, ik weet niet of je het zo kan noemen, maar ik ging wel gelijk erachter zitten en ging natuurlijk trommelen. En ik geloof dat ik daar dat wel aardig was. Maar iedereen in de familie kon aardig hoor. Mijn tweelingbroer die was ook, is ook superhandig op gitaar. Is hij nog steeds. Maar hij is regisseur geworden. Dus dat. Ja, echt dat zitten in de kamer je hele puberteit. Dat vond hij niet leuk. Hij was. Hij ging uit. En ik ging op een gegeven moment. Ik was zo geobsedeerd met saxofoon spelen. Ik ging niet uit. Ik ging naar bed. En dan ging ik de volgende ochtend. Ging ik saxofoon studeren in de kamer naast hem. Dat klinkt bijna als iets religieus. Ja, maar hij werd er helemaal gek van, want hij was dan wel de hele nacht uit geweest. Maar religieus. Het is ook een soort religie. Als je echt een instrument goed wil leren bespelen, of het nou klassiek is of jazz, of wat voor stijl dan ook, ja, dan moet je daar obsessief mee bezig zijn. En dan kan je eigenlijk niet vroeg genoeg mee beginnen. En het is ook. Het gekke is, hoe meer je studeert, hoe leuker het is. Dus in het begin bij mij, toen ik doorkreeg dat het leuk was om te studeren, dat duurde wel eventjes. Het was eigenlijk pas na een jaar dat ik die saxofoon had, dat ik op een gegeven moment een kwartiertje per dag echt elke dag ging doen en dacht van, hé, dit is eigenlijk, gaat toen makkelijk. En toen een half uur per dag en toen een uur per dag en toen 2 uur, 4 uur. En op een gegeven moment, ja, zat er wel fases in dat ik 5, 6 uur per dag studeerde als puber. Ja, dat is wel uitzonderlijk. Ja, maar het werd steeds leuker. En het ging ook steeds beter. Dus dat is wel een. Dat was wel een wijze les, zeg maar. die leeftijd. De moeite die je erin stopt, dat je die er ook weer uithaalt. Ja. En speelde je toen ook al met anderen? Ja, ik woonde in de Zaanstreek toen. Met mijn moeder en mijn tweelingbroer. En ik vond de Zaanstreek verder niet zo'n hele... Ik wilde daar graag weg, wilde naar Amsterdam. Maar daar was wel heel veel muziek. Overal was muziek daar. Er waren big bands, workshops waar ik in zat. Big bands met allemaal oude amateurs die helemaal hartstikke goed speelden. En popbandjes waren er. En er was een poppodium en Drieluik in Zaandam. Die deden ook lokale bandjes. En daar waren ook weer workshops en zo. Maar ik ging ook al in mijn puberteit ging ik naar Amsterdam om daar mee te doen aan bepaalde workshops en lessen en dat soort dingen. Dus ik deed wel heel veel toen. Was toen al hartstikke druk. En weet je nog wat je eruit haalde uit dat samenspelen? Nou, dat weet ik heel goed. Want dat is ook zo'n mooi iets van muziek maken. Ik was wel een beetje verlegen puber. Maar zodra ik dan ergens een beetje saxofoon ging spelen, had ik gelijk aanspraak. En dat heb ik wel meteen, dat had ik meteen door. Dit is echt wel een ding. Ik was 13 toen ik voor de eerste keer ging optreden met een band van een van mijn oudere broers. In een blaassectie. Ik kon er echt helemaal niks van. Maar ik had me gelijk mooi aangekleed. En even een hoedje op. Zo'n trilby. En dat je dan klaar bent. En je loopt de zaal in. En mensen spraken mij aan. Terwijl normaal gesproken als je uitgaat. Moet je echt heel erg je best doen. Om vooral als je, als je puber bent. Dan is langs de kant blijven staan, heel veilig. Ja, en dan wilde met meisjes kletsen. In mijn geval. Dat vond ik heel moeilijk. Maar na die keer kwamen ze gewoon naar mij toe. Zo van, is dat leuk? Zo'n saxofoon, weet ik veel. Die vragen stellen. Waardoor je zelf eigenlijk heel weinig moeite hoeft te doen. En toen heb ik alle voordelen van muzikant zijn heb ik ontdekt. Zoals gratis naar festivals, schone wc's op festivals, gratis eten, consumptiebonnen. Noem het maar op. Al dat soort dingen ook naast gewoon aanspraak en sociale leven. Ik zou alleen maar voordelen. en zie ik nog steeds. En ook het genot van op een podium muziek maken. Ja, ja, zeker weten. Dus dat zijn allemaal, dat is nog steeds mijn leven. En ik heb zo'n leuk leven vanwege de muziek. En al die dingen die ik meemaak door die saxofoon. Maar dat komt alleen maar omdat ik er ook dat serieus neem. Dus studeer, elke dag speel ik saxofoon al vanaf mijn 13e. Dus het nu 43 jaar. Ik heb ook wel eens een keer vakantie, hoor. Dat ik dat dan niet mijn saxofoon meeneem. Maar dan zit ik op een mondstukje te blazen om mijn spieren in orde conditie te houden. Te houden. Ja. Maar het is een heel leuk leven. Maar je moet er ook veel voor doen. En dat besef ik me heel goed. En dat het is niet dat als je gewoon een beetje goed kan toeteren, dat het dan allemaal vanzelf gaat of zo. Je moet er constant je schouders onder zetten. En je zei net over focus en als je jonger bent, dat het ook over andere dingen gaat. Want het gaat bij jou inderdaad vaak over kleding. Want je hebt niet alleen die Edisons en die Boy Edgar, maar je bent ook twee keer uitgeroepen tot best geklede man. Is dat deel van de act? Zoals John Cooper Clarke dat zei, de Engelse punkdichter, die trouwens binnenkort naar Nederland komt, waar iedereen heen moet, want het is een legend. Hij is 75. John Cooper Clark, die zei... I always judge someone by what he wears. Doe jij dat ook? Ja, zeker weten. Ik beoordeel altijd iemand... beoordeel altijd mensen wat ze aan hebben. Ik bedoel, of... Ja... niet als de nood aan de man is of zo. Of niet iedereen kan het zich veroorloven, nee, om er goed uit te zien. Maar je kan wel als je in... nou ja, goed. Ik beoordeel mensen op wat ze aan hebben. En ik kijk zeker naar de mensen om me heen waar ik mee te maken heb. Of als ik naar de televisie kijk. Kijk altijd wat iemand aan heeft. En ik vind dat ook heel leuk. Het is voor mij heel... vanaf kinds af aan vind ik dat belangrijk. Vanaf het moment dat ik... in je schooluniformtje stond. Maar ook... Ja, daar werd bepaald... Een schooluniform werd bepaald... wat voor persoon je was... door de schoenen die je aan had. Want je moest allemaal... Hetzelfde aan. Ja, een beetje zoals ik nu uitzie. Met blauwe trui. En heel netjes. Ja, het is niet heel bijzonder vandaag. Maar ik zal je er niet om op de lagere oordelen. School in Engeland. Daar waren die schoenen waren ontzettend belangrijk. Want dat is de enige waar je mee kon onderscheiden. Maar eigenlijk is het echt pas belangrijk geworden sinds de ska... de ska revival in de jaren, ja, wat was het, begin jaren 80, met de Specials en Madness. En die zagen er picobello uit. Die zagen er allemaal zo cool uit. En mijn tweelingbroer en ik bestudeerden die platenhoezen en keken naar wat ze aan hadden. En dat was gewoon van, nou, zo wil ik eruit zien. Zo wil ik er nog steeds uitzien als die platenhoes van de eerste plaat van de Specials. Met Jerry Dammers en Terry Hall en zo. Hoe die gasten allemaal gekleed waren. Zo moet het. Nou, op sommige dagen is dat wel mijn ideaal, ja. Ik wil heel graag nog even wat gaan luisteren. Ik vind het goed, hoor. Ja, om het af te sluiten. En ook van je nieuwe album, een rustige. I Ain't Nowhere. Dit is een wat rustiger nummer van het nieuwe album. Maar als mensen dit nou mooi vinden op mijn Spotify-pagina... Benjamin Herman, Spotify-pagina... daar heb ik zelf een lijst gemaakt, Nice and Sleazy... waar ik alle rustige stukken van al mijn albums bij elkaar heb gezet. Heel goed. Dankjewel, Benjamin. Het album Bughouse The Earth's Ark Sessions van mijn gast van vannacht, Benjamin Herman, is nu overal te beluisteren. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn er ook als podcast. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is oud-politicus Renske Leijten mijn gast. Zij schreef het boek Leuker kunnen we het niet maken over advocaat Eva González Pérez, een van de drijvende krachten achter het op de kaart zetten van het toeslagenschandaal. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.